sana neke changa Tere chicha kutwa ukanya Ulikate ubera bize Nesimu uliga bize Weno ngamba mbere ize Bambi chusamu Katindese strategy mpya Amagezi nsazega wakaima Onkubuki ngamubute